że jesteśmy razem. 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Wojciech Zawioła, dzień dobry, minęła 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. A na początek rocznica uchwalenia Konstytucji. Sprawdzimy, jak 3 maja obchodzono w Białymstoku i Lublinie. Musimy budować silną polską armię, która będzie mogła zatrzymać każdego napastnika, mówił o tym prezydent podczas głównych uroczystości. W Belgii na aukcjach sprzedano książkę kucharską z XVIII wieku. Chociaż obowiązywała zaledwie kilkanaście miesięcy, to jej przesłanie jest aktualne do dzisiaj. Tak o Konstytucji uchwalonej 233 lata temu mówiono podczas białostockich obchodów Święta Narodowego 3 maja. W uroczystościach na rynku Kościuszki wzięły udział setki mieszkańców. Bycie Polakiem to celebrowanie takich właśnie wydarzeń. Konstytucja 3 maja jest naszą konstytucją polską. Jest bardzo ważne święto. Konstytucja w gruncie rzeczy nigdy nie weszła w życie. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Natomiast idee, które niosła za sobą, przywiązanie do wolności, ale także odpowiedzialność za losy państwa, była tym, co do dzisiaj stanowi pewną inspirację dla pokolenia kolejnych Polaków. To jest takie ważne święto bez względu na to, kto nami rządzi, ale ten dzień powinien jednoczyć i jednoczy. Z kolei w Lublinie setki par, w tym przedstawiciele władz, mieszkańcy i turyści, wspólnie zatańczyli poloneza. To tradycyjny punkt obchodów święta Konstytucji w tym mieście. Nazywam się Bartłomiej Szczygielski. Tak, jest to nasz narodowy taniec. W tym roku został on wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że możemy w tym roku spotkać się i w tak licznym gronie przetańczyć go przez nasze miasto. Przepiękna inicjatywa, trwa już bardzo wiele lat, bo 2010 roku i za każdym razem staramy się tutaj być. Musimy kultywować te nasze tradycje, bo jak zanikną, to my też zanikniemy. Konstytucja 3 maja z 1791 roku wprowadzała m.in. trójpodział władzy, monarchię dziedziczną oraz opiekę prawną nad chłopami i mieszczaństwem. Znosiła także liberum veto. Za wszelką cenę trzeba bronić polskiej suwerenności i niepodległości. To dzisiaj nasz najważniejszy obowiązek, powiedział prezydent Andrzej Duda. Na Placu Zamkowym w Warszawie odbyły się centralne uroczystości upamiętniające rocznicę uchwalenia Konstytucji. Prezydent mówił o historii, a także o aktualnych zagrożeniach i zadaniach, które stoją przed Polską i Polakami. Prezydent powiedział, że musimy dzisiaj budować silną polską armię, taką, która potencjalnie będzie w stanie zatrzymać każdego napastnika i taką, która nie będzie musiała ze względu na siłę odstraszania się bronić. Mówił o modernizacji polskiej energetyki, a do tego, zdaniem prezydenta, elektrownie atomowe są niezbędne. Podkreślił, że konieczne są też inwestycje infrastrukturalne, w tym budowa centralnego portu komunikacyjnego. Tego dzisiaj Polska bardzo potrzebuje i nie słuchajcie tych, którzy wyśmiewają inwestycje. Prezydent podkreślił, że Polska zawsze była częścią Zachodu, niezależnie od tego, czy była suwerenna, czy też nie. Zaznaczył, że usiłowano w naszym kraju propagować ruski mir, ale nigdy się to nie udało dzięki twardości ducha Polaków. Dodał, że choć odrodził się potwór, rosyjski imperializm, choć rosyjska armia jest wielka i straszna, to Zachód jest i tak nowocześniejszy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ukraiński prezydent pojawił się w mieście Chmielnicki na zachodzie kraju. Wołodymyr Zełenski spotkał się tam z żołnierzami służącymi na granicy. Nasi chłopcy i dziewczyny, kursanci Akademii Straży Granicznej Ukrainy, uczą się, aby nasze państwo stawało się silniejsze, na początek tutaj, w Chmielnickim. Chcę podziękować za fachowość wszystkim wykładowcom, ale także dowództwu Straży Granicznej, ministrowi spraw wewnętrznych, a także każdemu naszemu wojownikowi pogranicznikowi. Prezydent odwiedził też szpital wojskowy w Chmielnickim, gdzie podziękował lekarzom za niesienie pomocy ukraińskim żołnierzom. Książka kucharska z XVIII wieku sprzedana w Belgii za 10 tysięcy euro. To znacznie powyżej oczekiwań, bo spodziewano się ceny w okolicach kilkuset euro. W książce są ręcznie spisane przepisy gospodyni z Antwerpii. Od zupy z małży czy homara po ciasto truskawkowe. Sposób przyrządzania potraw w XVIII wieku został szczegółowo opisany. Według ekspertów książka może nie jest szczególnie unikatowa, ale za to bardzo dobrze zachowana i pozwala zajrzeć w codzienne życie Antwerpii w tamtym czasie. Książka była przekazywana z pokolenia na pokolenie, o czym świadczą notatki pod przepisami. Co ciekawe, potrawy były przygotowywane w taki sposób, by nic się nie marnowało. To kulinarna historia, z której można korzystać i dziś, komentują eksperci. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I najwyższy czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Kibic piłki nie ma chwili na oddech. Wtorek, środa, Liga Mistrzów. Czwartek, Europy i konferencji, ale i derby Londynu w Premier League. Dziś na przykład PKO Ekstraklasa. Za niecałą godzinę rewelacja ostatnich tygodni. Górnik Zabrze zaczyna wyjazdowe spotkanie z Krakowią. Gospodarze tylko dwa punkty nad kreską, czyli strefą spadkową. Goście już na trzecim miejscu w tabeli i wcale nie bez szans, przynajmniej w teorii, na Mistrzostwo Polski. Górnik, jak wiemy, na tą chwilę jest na fali, natomiast każda seria ma to do siebie, że w pewnym momencie się musi skończyć. Tak jak rozmawialiśmy przed meczem z Jagiellonią, nikt tu nie robił odprawy lęków i nie jechał na skazanie, tak samo podchodzimy do meczu z Górnikiem. Wierzę w to, że ta pewność siebie, nie mylić tego z arogancją ani z pychą, pomoże nam, jeżeli chodzi o funkcjonowanie na boisku. No, gramy też u siebie i będziemy robili wszystko, żeby te trzy punkty zdobyć. Taki sam cel mają na dzisiejsze spotkanie Górnicy, a słyszeliśmy trenera Pasów Dawida Kroczka. Mecz przy Kałuży o 18, o 20:30 w Chorzowie Ruch zagra z Lechem Poznań. Kolejosz w roli wicelidera, niebiescy na przedostatnim miejscu w tabeli. Wsiadamy na rower, od jutra Giro d'Italia. Kolarze wystartują z Piemontu, skąd startował w drugiej połowie XIX wieku proces zjednoczenia Włoch. 21 etapów o łącznej długości 3400 km. Będzie 5 bardzo trudnych etapów górskich, a na dodatek jazda na czas, w której przewyższenie, czyli suma podjazdów, to w pionie 3800 metrów. Aż 6 etapów kończy się bardzo ostro pod górę. Przewidziano też 6 płaskich odcinków dla sprinterów. Zdaniem ekspertów trasa jest trudna, ale w historii bywały o wiele trudniejsze. Jeśli chodzi o duże ośrodki, Giro oprócz Turynu i Rzymu zawita do Neapolu, Genui, Padwy i Perugii. Zdecydowanym faworytem imprezy jest fenomenalny 25-letni Słoweniec Tadej Pogacar, dwukrotny triumfator Tour de France. Szczególnie, że wielu najgroźniejszych rywali w tym Giro nie pojedzie. W zespole Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Team Emirates, Słoweńca wspierać będzie nasz Rafał Majka. Wśród tych, którzy mogą nawiązać walkę z Pogaczarem, najczęściej wymieniany jest walijski weteran, 38-letni Geraint Thomas. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Z Piemontu we Włoszech zaglądamy jeszcze do Kastylii w Hiszpanii. Trwa pierwszy półfinał silnie obsadzonego tysięcznika ATP w Madrycie tenisowego. Rzecz jasna, po korcie uwijają się Andrzej Rublev, to on rundę wcześniej pokonał Carlosa Alcaraza, i Taylor Fritz. Amerykanin dwie rundy wstecz opędzlował, mówiąc sportowym żargonem, naszego Huberta Hurkacza. Dopiero co zakończył się pierwszy set, do czterech wygrał go Rosjanin, drugim mamy remis po dwa w gemach. Potem na Kacha Machika zameldują się Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime i Czech Izzy Lecheczka. Ten pojedynek wyłoni drugiego finalistę. Jest ciepło, choć zachmurzenie jest, wprawdzie małe i umiarkowane, ale jednak jest. Na zachodzie okresami nawet duże. Pojawiają się też przelotne opady deszczu. Od 18 stopni miejscami nad morzem, około 23 stopni w większości kraju, do 26 w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany. Korzystajmy jeszcze, bo to na pewno się skończy. Przepraszam, że to powiedziałem. Autopromocja. Majówka z muzyką. Codziennie o 19:00 lista przebojów. Dziś notowanie zerowe pierwszej trójki naszej nowej listy przebojów zaprezentuje Piotr Metz. To dla mnie zaszczyt i ogromna przyjemność zaprosić Państwa na mój autorski program Znów do Trójki. Od 1 do 3 maja o 19:00. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 17:09. Zapraszamy do Trójki. A zapraszamy do Trójki teraz o biegaczach. O biegaczach, którzy... Już za chwilę o biegaczach. Teraz jeszcze się wstrzymamy. Ci biegacze jeszcze dobiegają przynajmniej na naszą antenę. Już za chwilę właśnie o tym. kordyliery. Dzwonek znów przed drzwiami zaskoczył mnie i kroki za szybkie i uśmiech na zbyt szczery. Posłuchaj mnie spokojnie i nie złość się. Nasza róża te szkole, przecież wiem, że mogło tak długo być. Usiądźmy przy stole, posłuchaj mnie spokojnie i nie mów mi na próżno, że jestem zbyt zmęczony, jestem zbyt zmęczony. Zbigniew Wodecki, posłuchaj mnie spokojnie. To tytuł piosenki, ale proszę mnie mimo wszystko posłuchać spokojnie. W tak optymistycznym i radosnym nastroju i tempie biegacze w Warszawie już po raz 32 świętowali na sportowo Konstytucję 3 maja. Pokonali jak zwykle ulicami stolicy 5 kilometrów. Hej, Magda z tej strony, biegająca okularnica. Jak się biegło dzisiaj okularnico? No warunek, jak widać, kiepski do biegania. Cel był, żeby się zmieścić w 25 minutach. Udało się, 24:20, więc jest moc. To ty, Magda, trochę biegasz, bo jak ty serujesz poniżej 25 w piątkę, to trenujesz regularnie. Regularnie, a poza tym muszę utrzymać poziom, bo ostatnio na tym biegu co rok jestem, tak, i zawsze łamię 25 minut, więc musiałam to utrzymać, tak. Co cię motywuje do biegania? Co mnie motywuje? Mam trójkę dzieci, więc sam rozumiesz, to jest czas dla mnie. Lubię wyjść, wiadomo, dzieci, praca, dom, iść oczyścić głowę, pobyć ze sobą, pomyśleć. I wraca mi całkiem inna osoba, pełna endorfin, radosna, szczęśliwa, więc o to chodzi, prawda? Dorota, miło mi. Jak się biegło, Dorota? Jezu, ciężko. Gorąco, co? Było bardzo gorąco, słuchajcie, 7 poty wylewałam. Tak, do 3 kilometra, bo biegłem z synem do 3, bo nam dobrze, potem się zrobiło mniej przyjemnie. Tak, szczególnie, że tutaj ktoś most tak pod górkę wybudował. Nie wiem dlaczego powinien być cały czas górki w dwie strony, nie? Byłoby łatwiej. A do tego jeszcze pomyliłam balony mety, więc... A zwolniłaś wcześniej, tak? Nie, przyspieszyłam, ale nie przed tym, co trzeba. Czyli długi finisz był? Nie, odpuściłam na koniec i trochę jestem zła, ale z drugiej strony czas całkiem zacny, jak na słoneczko, więc... Jaki? No 23 z haczkiem. Tak. Rewelacja. Cześć, Ola Kulik. Czas mój życiowy, 28 i pół. Elegancko. Tak. Czyli 28 życióweczka, bardzo gorąco, dało Ci to we znaki, tak jak nam wszystkim, czy Ty jesteś wytrzymała na upał? Nie, nie jestem, broń Boże, nie jestem wytrzymała. Do trzeciego kilometra myślałam, że będzie jeszcze lepiej, ale po nawrotce się... zdziwiłam, więc i tak jestem dumna z tego, co dzisiaj udało się w tym ukropie wybiegać, naprawdę. Dyszki wchodzą poniżej 50, gdzieś tam życióweczka jest 46, ale już chyba jej nie dogonię. Maratony? Półmaratony? Półmaraton też, maratony też się zdarzyły. Pierwszy maraton poniżej 4 godzin. Byłam tak strasznie zacięta, że przekroczyłam metę i nie mogłam zrobić więcej kroku, ale wycisnęłam. Uśmiechnięte oczy, a udaje Ci się unikać kontuzji? Udaje mi się, ale też chyba, nie wiem, moje ciało wie, kiedy nie przeginać. No i trzeba regularnie biegać po prostu, troszeczkę się porozciągać. No właśnie chciałam spytać, czy coś poza bieganiem robisz sportowo? Pływam. No tak jak pływam, ja. Pływam też zimowo, zachęcam wszystkich. Super, co? Super. Pływanie jest super regeneracją dla biegaczy. Dokładnie tak. Poza tym płucka też się ćwiczą, no i te mięśnie tak się... No... relaksują w tej wodzie, polecam. Rok temu to był mój debiut na biegu Konstytucji i sukcesem było dobiegnięcie do mety. Już nawet nie pamiętam czasu, bo to naprawdę był sukces dobiec, ale półtora roku temu nie byłam w stanie przebiec kilometra. Tak, ja się cieszę, jakbym dzisiaj 19 wybiegała. Jak zmieniło bieganie Twoje życie? Do tego stopnia, że okazało się, że mam jednak sporo czasu dla siebie. Przyjaźnie przede wszystkim, ale też bardzo tak prywatnie mi pomogło. Coś mi zabrało biegać. Ponad 10 kg. No cóż, tylko biegać. Ktoś pomyśli, że to tylko 5 kilometrów, ale to jest naprawdę zacny dystans. Relację przygotował również biegający przecież Krzysztof Łoniewski. Przyznają Państwo, że sporo patriotyzmu dziś i przypomniała mi się piosenka, która może dziś zabrzmieć bardzo szczególnie. Piosenka, którą Polacy mieszkający za granicą odbierają zupełnie inaczej, mam wrażenie. Ktoś kiedyś napisał, że dopóki był w Polsce, utwór go zachwycał, a kiedy wyemigrował, nie mógł go słuchać. Czy aby na pewno? Przecież tam jest dolar, przecież tam jest euro. Czy twe serce ci czasem jeszcze żal ściska? Przecież tam jest chleb, przecież tam są igrzyska. przecież tam jest dolar, przecież tam jest euro. Czy wrócisz tu, czy aby na pewno happy set powroty. Prawosławni i wierni innych obrządków wschodnich, w tym grekokatolicy, obchodzą dziś uroczystość Wielkiego Piątku. Uroczystości religijne w wielu prawosławnych krajach splatają się w tym roku z wydarzeniami politycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo w regionie i na świecie. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Wielkanoc dla chrześcijan obrządków wschodnich przypada w tym roku w najbliższą niedzielę 5 maja. Dziś obchodzony jest Dzień Męki i Śmierci Pańskiej. Prawosławnej tradycji w Wielki Piątek na środek świątyń wynoszony jest jadrowany całun z ikoną przedstawiającą Chrystusa w grobie. Ksiądz diakon Łukasz Leonkiewicz z polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego przypomina, że Wielki Piątek w tradycji prawosławnej jest dniem ciszy. Jest to dzień, w którym wspominamy śmierć Pana Jezusa na krzyżu. I wszystkie nabożeństwa, które w kościele prawosławnym są sprawowane, one mówią o drodze Pana Jezusa na Golgotę, o męczarniach, jakie przeżył jeszcze przed ukrzyżowaniem, o poniżeniu, o wyśmiewaniu, o opluciu, o zdradzie najbliższego ucznia. To wszystko wspominamy w Wielki Piątek. Utożsamiamy się z tymi, którzy chcą być przy Panu Jezusie, a nie z tymi, którzy chcą Go ukrzyżować. Pamięć o męce i śmierci Chrystusa ma szczególnie symboliczne znaczenie dla wiernych na Ukrainie. Tam każdego dnia na froncie, walcząc z rosyjskim agresorem, giną żołnierze i cywile. Przewodniczący kijowskiej wspólnoty Palotynów, ksiądz Waldemar Pawelec, zapewniał Polskie Radio, że ani w trakcie Wielkanocy obchodzonej przez katolików, ani obchodzonej w maju przez wiernych prawosławnych, nikt nie będzie sam. Dzieci malują też rysunki, które przekazujemy dla żołnierzy, dla wojskowych. Naprawdę żołnierze bardzo sobie to cenią i my to też mówimy dzieciom. Dzieci malowały już rysunki i będą jeszcze malowały znowu w maju, też przed świętami wielkanocnymi, zgodnie z kalendarzem juliańskim, aby właśnie też w taki sposób obdarować takimi podarunkami, prezentami naszych żołnierzy. Inny wymiar mają tegoroczne rozważania wielkanocne w Rosji. W kraju agresorze cerkiew moskiewskiego patriarchatu wspiera działania kremlowskiego reżimu, a patriarcha Cyryl wielokrotnie wzywał wiernych do modlitwy w intencji dyktatora Władimira Putina. Z kolei w Gruzji, gdzie prawosławna wiara jest niezwykle silnie zakorzeniona w tradycji narodowej, gdzie ludzie kreślą znak krzyża, przechodząc obok świątyń i gdzie ogromnym szacunkiem darzony jest przewodzący gruzińskiej cerkwi, patriarcha Eliasz, trwają masowe protesty antyrządowe. Gruzini wychodzą na ulicę, ścierają się z policją, ponieważ nie chcą ustawy forsowanej przez obóz władzy, która w ich ocenie wzorowana jest na rosyjskim prawie represyjnym. Patriarcha Eliasz wzywał obie strony konfliktu do rozmów, jednak wcześniej poparł rząd, a w specjalnym oświadczeniu znalazło się stwierdzenie, że władze Gruzji stoją na straży tradycyjnych wartości i suwerenności kraju. Inne zdanie ma na ten temat opozycyjna deputowana Salome Samadaszwili. Nie ma żadnego racjonalnego wytłumaczenia, dlaczego ta ustawa jest potrzebna Gruzji, ale jest wiele sygnałów, dlaczego ta ustawa jest potrzebna Rosji i rosyjskiemu reżimowi Bidzina Iwaniszwilego. Przyjęcie tego prawa uniemożliwia otwarcie negocjacji członkowskich z Unią Europejską. Prawosławne święta wielkanocne obchodzą także wierni na Bałkanach. Tam także nie jest spokojnie. Dojrzewają nastroje separatystyczne w Bośni i Hercegowinie, a także w Serbii. Coraz głośniej mówi się o podjęciu działań na rzecz odzyskania kontroli nad Kosowem. Wielki Piątek w tym roku trudny dla prawosławnych i wiernych innych obrządków wschodnich. 17.25, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani, przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze. Moje mam. wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze, pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce mnie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Dawid Podsiadło w dobrą stronę. Mam nadzieję, że idziemy w dobrą stronę, zwłaszcza, że państwo dzwonią tym razem w sprawie rowerów. Często w lecie jeżdżę na roztocze. Faktycznie, rowerzystów jest więcej niż tych miejsc, ale te drużynki konduktorskie idą na rękę wszystkim. Nikogo nie wyprosili. Ja mam hulajnogę elektryczną. Ona się składa w takim futerał. O, to pan konduktor powiedział, pan schowa to pod siedzenie, to bagaż podręczny. A z rowerami to było więcej rowerzystów niż tych miejsc. No ale oni jakoś ich ulokowali. Nikt nikogo nie wyprosił. Przynajmniej na Lubelszczyźnie. I bardzo dużo optymizmu w tym telefonie. Świetny sposób na spędzenie wolnego czasu te rowery na Lubelszczyźnie. A jest wiele sposobów na spędzanie wolnego czasu. Szczególnie jeśli w żyłach zamiast krwi płynie, uwaga, bezołowiowa. O jednym z tych sposobów z nietypowego miejsca opowie Kuba Hanak. Być może skorzystają państwo z jego rady. Weekend majowy trwa w najlepsze. Piękna pogoda, niezależnie od tego, czy jesteście państwo w Zakopanem, czy nad morzem, bo tam głównie jeździmy w majówki. Ale czy można zrobić coś innego, na przykład rzucić wszystko i pojechać w Świętokrzyskie? Już się zaczęło. Tak, zaczęło się już super oficjalnie. Jesteśmy po ceremonii otwarcia pierwszej rundy górskich samochodowych Mistrzostw Polski na Torze Kielce. Marcin Wołczyński, dyrektor dzisiejszych zawodów. Za nami 3 podjazdy treningowe. Rozszerzyliśmy trochę harmonogram, widząc, że mamy zapas czasowy. Zrobiliśmy dla zawodników jeszcze jeden dodatkowy podjazd po to, żeby tych kilometrów było więcej. Krzysztof Karczewski, 34 lata. Trzeba było czekać, aż górskie samochodowe Mistrzostwa Polski wróciły do Kielc. Dokładnie tak. Warto było? No pewnie. Mnóstwo kibiców dzisiaj na trybunach. Mimo majówki ludzie zostali, żeby obejrzeć to wspaniałe widowisko. Arkadiusz Sonsara, wiceprezes PZM-u. 34 lata nie było takich zawodów w Kielcach. Tak, to prawda. Dokładnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o górskie samochody Mistrzostwa Polski, bo jednak dużo później, dużo innych zawodów było. Ja bardzo się cieszę, że wróciliśmy, choć jak wiemy, tor w Kielcach nie jest torem naturalnym do wyścigów górskich i bardzo będę zadowolony, jak wrócą wyścigowe samochody Mistrzostwa Polski, nie mówiąc już o kartingu. Natomiast jest początek, jest fajnie, trzymam kciuki, oby tylko było bezpiecznie. No właśnie, bo wszyscy górskie wyścigi kojarzą z górami, a to nie do końca wyścigi górskie muszą odbywać się w górach, bo są takie, które odbywają się nad morzem. No tak, odbywają się nad morzem, czyli w Sopocie jest to już taki tradycyjny, to w lato szczególnie ten wyścig górski, no ale skoro nie mogą, a jednak w Kielcach 34 lata temu odbył się też, no to znaczy, że jednak mogą. Czyli jest szansa, że będzie to cykliczna impreza w Kielcach. Wszystko zależy od tego, jak główna komisja to ułoży, jak organizator, czy będzie chciał się zgłaszać do tych zawodów, ale pewnie tak. Ale na torze Kielce dzisiaj nie tylko samochody wyścigowe, bo stoi kilka kolorowych M&M'sów przed budynkiem toru Kielce. Ze mną Darek Kępa, szef jednej ze szkół, która rezyduje na torze Kielce, szkół techniki jazdy. Co tymi samochodami można zrobić? No bardzo wiele. Przede wszystkim można poszaleć w bezpiecznych warunkach, można do nas przyjechać i pod okiem instruktorów nauczyć się podstaw, albo sobie przypomnieć te podstawy, ale w bezpiecznych warunkach mocniej też docisnąć, żeby poczuć adrenalinę. Czyli tor Kielce to nie tylko wyścigi samochodowe, ale też nauka techniki bezpiecznej jazdy. Dokładnie. Na co dzień przeprowadzamy szkolenia z techniki bezpiecznej jazdy, organizujemy różnego typu eventy motoryzacyjne z wykorzystaniem naszych aut, więc zapraszamy serdecznie, bo tak jak wspomniałeś, nie tylko wyścigi samochodowe, imprezy rangi mistrzowskiej, ale też dla amatorów różnego typu atrakcje motoryzacyjne. Kuba Niemiec, zazwyczaj zawodnik, dzisiaj instruktor na torze Kielce. Tak, zgadza się. Mamy tutaj piękne widowisko, jakim jest pierwsza runda górskich samochodowych mistrzostw Polski. Możemy podziwiać górskich kierowców, którzy startują w tym cyklu na co dzień. Mamy piękne widowisko. Ale na twojej koszulce widnieje napis instruktor. Tak, zdecydowanie. Naszym zadaniem jest tutaj również propagowanie szkoleń z zakresu bezpiecznej jazdy, doskonalenia tej naszej techniki. Mamy również tutaj wystawione nasze samochody, super samochody oraz symulator dachowania. No i oczywiście można tutaj w bezpiecznych warunkach zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Zatem, jak Państwo słyszeli, warto przyjechać na tor do Kielc. Czyli co? Rzucamy wszystko i nie jedziemy w Bieszczady, tylko w Świętokrzyskie. No ale w Bieszczady też możemy pojechać przecież, może po Świętokrzyskich. Sporo widzów wokół trasy, o tym była mowa w materiale, bo w Polsce sporty motorowe są bardzo popularne, wiem coś o tym i chyba tego nic nie zmieni. Zapraszamy do Trójki, 17.33, za chwilę porozmawiamy o 25-leciu polskiej misji medycznej. bydle oczy, nie raj. Zdecydowanie nie mieszkamy w raju i dlatego jest Polska Misja Medyczna i działa już 25 lat. Mamy właśnie rocznicę powstania, 25-lecie tej instytucji. Gości mamy, zapraszamy do Trójki. Małgorzata Lasińska-Hart, dyrektor programu pomocy humanitarnej w Polskiej Misji Medycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. I Jakub Belina-Brzozowski, koordynator komunikacji Polskiej Misji Medycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Małgorzato, jest czas na świętowanie? No, jubileusz 25-lecia to ważna dla nas data. Myślę, że też wszyscy mamy wtedy taką refleksję i podsumowujemy to, co się wydarzyło w ciągu ostatniego ćwierćwiecza w Polskiej Misji Medycznej, ale też dla nas ważne są informacje, które wciąż otrzymujemy z krajów, od społeczności, w których pracowaliśmy, w których nieśliśmy pomoc medyczną, ratowaliśmy życie i tam jesteśmy pamiętani. Tam wciąż jest duża wdzięczność do działań polskich lekarzy. No i możemy tak naprawdę w setkach tysięcy liczyć ludzi, do których dotarliśmy z pomocą. No właśnie, jakie to są statystyki w takim razie? No liczymy, że to już jest ponad milion osób w ciągu tej 25-letniej historii. No zaczynało się to w 1999 roku przy kryzysie w Kosowie. Pomoc dla albańskich uchodźców, znaczy dla uchodźców w Albanii, bo to nie byli oczywiście tylko albańscy uchodźcy tej narodowości etnicznej. No i z takiej właściwie takiego zrywu czterech przyjaciół, Wiesława Latuszka, Łukasiewicza, Wojciecha Bodzonia, Przemysława Guły, Jarosława Gucwa do dzisiaj w zarządzie Polskiej Misji Medycznej, no przemieniło się to w jedną z największych obecnie organizacji humanitarnych w Polsce. Też dużą rolę w tej historii odegrali strażacy, z którymi długo Polska Misja Medyczna współpracowała. Zresztą dzisiaj trochę wracamy do tych korzeni, bo tworzymy też zespół ratunkowy PMM FASCO Emergency Medical Team, który gdzieś do tych korzeni Polskiej Misji Medycznej wraca. Natomiast na pewno teraz naszą taką główną areną działalności no są te długofalowe projekty i to też pewnie o tym powiemy, jak zmieniała się ta pomoc humanitarna i medyczna przez te 25 lat. Na stronie oficjalnej wyliczacie 5 kontynentów, 30 krajów, no i właśnie ten ponad milion osób, które otrzymały od was pomoc. Ale nie skupiacie się oczywiście na tych cyfrach, bo to nie jest najważniejsze. Panie Jakubie. Nie, oczywiście, że nie. To są tylko statystyki, które są bardzo ważne, kiedy robię podsumowanie po 25 latach, ale trzeba pamiętać, że za tymi statystykami, tymi cyframi są konkretne osoby, którym pomogliśmy, którym uratowaliśmy życie, które wciąż pamiętamy i też lekarze, z którymi pracowaliśmy w kilkudziesięciu krajach na świecie, których szkolili polscy medycy i do których też wciąż wracamy, bo są kraje, w których jesteśmy obecni naprawdę przez blisko 20 lat. To jest bardzo miłe wciąż jechać do szpitala, w którym zaczynaliśmy pomoc, no właśnie 20 czy kilkanaście lat temu i widzieć, jak ten szpital rośnie, jest coraz lepiej wyposażony, a personel medyczny po prostu fantastycznie przeszkolony przez polskich medyków. A ilu teraz pracowników liczy Polska Misja Medyczna? Panie Jakubie? To jest kilkadziesiąt osób. Ja jeszcze może dodam, oczywiście to jest kilkadziesiąt osób pracujących na stałe, bo tak jak wspomniała Małgorzata, mamy też na przykład lekarzy, którzy jeżdżą na kilkutygodniowe wolontariaty, żeby tutaj, no właśnie, pracownicy, a wolontariusze są medyczni i oni zwykle jadą, tak jak Małgorzata wspomniała, szkolić lekarzy. To znowu, czy medyków szeroko rozumianych. To trochę o tych zmianach w pomocy humanitarnej, pomocy medycznej, która nastąpiła przez 25 lat. No w tej chwili raczej budujemy potencjał na miejscu, raczej budujemy ten potencjał tej społeczności na miejscu do tego, żeby ona potrafiła potem sama odpowiedzieć na kryzys, czy potrafiła sobie poradzić z kryzysem zdrowotnym, niż no wysyłamy powiedzmy polskich lekarzy, żeby pojechali tam na kilka tygodni, poleczyli, wrócili, no i nic się nie zmieniło na dłuższą metę. Więc to też pokazuje też taką zmianę, która nastąpiła przez 25 lat. No tak, bo to musi mieć ciąg dalszy, to nie może być tylko dwutygodniowy wyjazd, prawda? Dokładnie, więc to jest dla nas bardzo ważne i w tej chwili na pewno Polska Misja Medyczna no, skupia się na tych projektach długofalowych. Oczywiście reagujemy też na bieżące kryzysy, no chociażby jak obecnie kryzys w Strefie Gazy, jak zeszłoroczne trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii, aczkolwiek tam znowu w Syrii działaliśmy od wielu lat, więc ta reakcja była dużo łatwiejsza. Natomiast no, zawsze te projekty, nawet jeżeli reagujemy na bezpośredni kryzys, no to myślimy już najchętniej na kilka lat w przód, jaką pomoc będziemy mogli udzielać nie tylko te teraz w Strefie Gazy, ale na przykład co będziemy mogli robić za, dajmy na to, 2 lata, kiedy tam sytuacja, miejmy nadzieję, zmieni się trochę na lepsze i będzie przestrzeń na robienie rzeczy, na których znamy się bardzo dobrze, na przykład, nie wiem, no, procesowanie osób, które straciły kończyny w wyniku tego konfliktu. Panie Łukorzato, to jest bardzo niebezpieczna praca. Powiem i tak, i nie, dlatego że podstawową zasadą w pracy humanitarnej, też polskiej misji medycznej, jest nie wysyłanie ludzi, narażając ich życie lub zdrowiem. Więc przede wszystkim bezpieczeństwo. My nigdy nie wyślemy pracowników czy wolontariuszy w miejsce, gdzie oni mogą być narażeni na utratę zdrowia lub życia. Dlatego, mimo że mamy taką możliwość, dzięki współpracy z dużą organizacją w Palestynie, wysłania medyków do Gazy, nie możemy tego zrobić. Nie chcemy, aby byli narażeni na bombardowania. Oni są bezcenni, kiedy są żywi, a kiedy straciliby zdrowie lub życie, no są po prostu już nie, ich kwalifikacje po prostu nie będą mogły być nigdy wykorzystane, więc nigdy nie narażamy naszych ludzi na niebezpieczeństwo. Ale oczywiście zdarza się tak, że kiedy pracujemy w kraju, w którym trwały zamieszki, jest jakaś opcja wznowienia konfliktu wewnętrznego między grupami klanów czy plemion, no to często jest tak, że mamy taką informację od oficera bezpieczeństwa, że dzisiaj auto nie jedzie stałą trasą, tylko musimy zrobić objazd, no bo właśnie w jakiejś wsi są jakieś zamieszki. Mhm. No i wtedy reagujemy od razu i tą miejscowość omijamy. Wszystko się może zdarzyć. Zdarzają się wypadki samochodowe, odpukać nigdy nam się nie wydarzył, zdarzyły się kradzieże i tak dalej. No na to jesteśmy przygotowani, nasz personel jest przeszkolony przed wyjazdem, przechodzi takie szkolenia z bezpieczeństwa na misji, przechodzi briefing dotyczący takiej charakterystyki pracy w danym miejscu, w danym kraju, też jeśli chodzi o taki kontekst kulturowy, jeżeli chodzi o tradycje, jeżeli chodzi o zwracanie uwagi na jakieś szczegóły dotyczące zachowania, ubioru, kontaktu z ludźmi, więc to jest dla nas bardzo ważne. Przede wszystkim bezpieczeństwo, no i nie narażanie też siebie w takie bezpośrednie konflikty w innych tradycjach i kulturach, i chcemy być zrozumiani, chcemy leczyć i nie chcemy jakby też nikogo zmieniać. To jest też bardzo ważne, że nie narzucamy naszych norm, nie narzucamy naszej optyki świata. Chcemy po prostu nieść pomoc zgodnie z zasadami kraju, w którym jesteśmy. A co z kwestiami politycznymi? Bo zawsze, niezależnie od tego, kto jest w danym konflikcie, bo często chodzi o konflikty i często nawet zbrojne, niezależnie kto jest winny, kto jest agresorem na przykład, ofiary są po obu stronach. No na pewno jest tak, że organizacje humanitarne muszą zachować neutralność w przypadku takich konfliktów. Natomiast czasami rzeczywiście jest tak, że jest jakaś strona konfliktu, po której po prostu łatwiej jest nam pomagać. Znaczy są też, w niektórych konfliktach jest też tak, że jedna ze stron na przykład nie umożliwia dostępu humanitarnego do ofiar po swojej stronie. Więc to nas wtedy ogranicza. No więc my jako organizacja jesteśmy zawsze neutralni, to znaczy nie stajemy po żadnej ze stron. Oczywiście nazywamy pewne rzeczy po imieniu, bo jeżeli dzieją się ostrzały obiektów cywilnych, no to nie mówimy, że zrobił je, mówimy wprost, kto tego dokonał, jeżeli takie informacje oczywiście są dostępne. Natomiast nie stajemy po żadnej ze stron, i pomagamy tam, gdzie możemy, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni i gdzie właśnie mamy dostęp, bo to często w przypadku konfliktów nie jest wcale oczywiste, znaczy zdarza się, że na przykład jedna ze stron z konfliktów nie daje możliwości pomocy po swojej stronie. No to w takim razie jeszcze jedno pytanie. Jak wam pomóc, polskiej misji medycznej? Prosimy o wpłaty finansowe. Na stronie pmm.org.pl można ustawić na przykład miesięczną płatność cykliczną, tak żebyśmy wiedzieli, że konkretna kwota wpływa na nasze konto co miesiąc i wtedy tą kwotą możemy dysponować w przypadku nagłego kryzysu humanitarnego, na przykład trzęsienia ziemi czy zbrojnego konfliktu, który gdzieś wybuchnie i trzeba natychmiast wysłać pomoc, kupić leki, opłacić lekarzy. Więc bardzo prosimy o ustawienie miesięcznej cyklicznej płatności na rzecz Polskiej Misji Medycznej. Na stronie pmm.org.pl można też wpłacić dowolną kwotę, wesprzeć dowolny nasz program medyczny w dowolnym kraju. No i także na Facebooku, na naszych social mediach są możliwości wsparcia wszystkich naszych działań, więc po prostu bardzo prosimy Państwa o wspieranie naszych działań, bo ratujemy życie, wiemy jak to robić, wiemy, jak efektywnie wykorzystywać fundusze i to nauczyło nas te 25 lat pracy. A Polska z pewnością jest z Państwa dumna, ale proszę mi jeszcze powiedzieć, czy globalnie jest jakiś odpowiednik za granicą polskiej misji medycznej? Czy na świecie istnieją takie instytucje? No pewnie, pewnie w każdym kraju jest jakaś organizacja, może nie w każdym, ale w wielu krajach są organizacje medyczne, no chociażby my współpracujemy z wieloma organizacjami, które niejako nas przypominają, no chociażby Palestinian Medical Relief Society, z którym współpracujemy właśnie w Strefie Gazy, to też jest organizacja medyczna, która właśnie w tym się specjalizuje, więc no jak najbardziej tych organizacji trochę jest i to podobieństwo też pomaga nam we współpracy międzynarodowej z nimi, czyli kiedy jesteśmy, chcemy wejść na jakiś teren, chcemy tam pomagać, to szukamy właśnie takich organizacji podobnych do naszej, żebyśmy razem potrafili tam jak najlepiej nieść pomoc, no z organizacją, która zna też lokalny kontekst i będzie, pomoże nam dotrzeć do tych osób, które najbardziej tego potrzebują. Pani Małgorzato? Tak, na przykład w Etiopii pracujemy z organizacją Doctors with Africa, lekarze dla Afryki. Jest to włoska organizacja, która pracuje w kilkunastu krajach afrykańskich, właśnie prowadząc szpitale, dożywiając dzieci zagrożone ostrym, ciężkim niedożywieniem i z nimi pracujemy w Etiopii. Mamy nadzieję zacząć współpracę też w Tanzanii. Więc tak, takie organizacje są. Szukamy ich lokalnie, pracujemy z nimi w partnerstwach, wieloletnich partnerstwach i to jest bardzo ważne, że właśnie ta współpraca układa się bardzo dobrze z poszanowaniem wartości po obu stronach i możemy planować takie wieloletnie działania wspólnie z tymi organizacjami. A czy Państwo mają jakiś plan zrobienia jakiegoś kroku kolejnego w działalności polskiej misji medycznej? No myślę, że takim, no to trochę wspomniałem już na początku, tym, nad czym teraz pracujemy, pewnie Małgorzata też to uzupełni, ale tym, nad czym teraz pracujemy, jest właśnie powstanie zespołu medycznego, ratunkowego zespołu medycznego. Tak jak mówiłem, to jest trochę nawiązanie do tych początków polskiej misji medycznej. I to będzie zespół certyfikowany w ramach WHO. Musi przejść bardzo taki drobiazgowy i wymagający proces certyfikacji. To będzie zespół, który właśnie będzie mógł reagować na kryzysy, na te nagłe kryzysy, czy to będą właśnie trzęsienia ziemi, czy to będą innego rodzaju kryzysy humanitarne, w które po prostu trzeba się w 24 godziny zebrać, wsiąść w samolot, wylecieć na miejsce i pomagać tam na miejscu. Więc tak, taki zespół teraz tworzymy. Myślę, że to jest jeden z takich dużych inicjatyw, nad którym teraz pracuję. Mam nadzieję, że uzupełni to te długofalowe działania, które prowadzimy na bieżąco. Pani Małgorzato, pani uzupełni? Tak, jest to dla nas bardzo ważny program medyczny, Emergency Medical Team, z certyfikacją do WHO, no ale też w tej chwili przechodzimy rejestrację do bardzo dużych instytucjonalnych donorów Komisji Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, przy ONZ, więc mam nadzieję, że ten rok naprawdę będzie też takim dużym sukcesem, jeśli chodzi o nasze możliwości korzystania z funduszy międzynarodowych, olbrzymich organizacji pomocowych. Też to wymagało wielu lat pracy, przygotowywania olbrzymiej dokumentacji, no i też przede wszystkim pokazania doświadczenia. No ale myślę, że jesteśmy w tym momencie bardzo dobrze przygotowani do tych wszystkich procesów i do bycia zarejestrowanymi właśnie w tych agendach dużych donorów światowych. I mam nadzieję, że już w tym roku będziemy mogli składać pierwsze wnioski o dofinansowanie. My gratulujemy tego 25-lecia. Dobrych ludzi jest więcej. Dziękuję bardzo. Małgorzata Olasińska-Hart, dyrektor programu pomocy humanitarnej w Polskiej Misji Medycznej i Jakub Belina-Brzozowski, koordynator komunikacji Polskiej Misji Medycznej. Zapraszamy do Trójki, 17:50. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa. Zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód. Absolutnie, absolutnie będę z tobą aż. tysiące lat, a historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kres, co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłakane na końcu czeka cię. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie będę z tobą aż po grób. Absolutnie, absolutnie doprowadzasz mnie do łez. Absolutnie, absolutnie, ale tak mi dobrze jest. Sorry Boys, absolutnie, absolutnie, absolutnie rzeczywiście. Zapraszamy do Trójki, zbliża się do końca, bo dziś tylko do 18 z powodu świątecznego dnia. Wszyscy Państwo o tym wiedzą, że dziś Narodowe Święto 3 maja. Po 18 na naszej trójkowej antenie audycja specjalna Konstytucja, której nie znamy, a zapraszamy do Trójki, to świetna obsada. Paweł Turski, Maciej Załęcki, Józef Niewiarowski i Wojciech Zawioła. Bardzo dziękuję za uwagę. W poniedziałek o 16 wraca popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, a zatem zapraszam. Do usłyszenia. Kończę 5 lat dzisiaj. Z mamą robimy kanapki. Będzie ciocia Jadwisia, ja dostanę misia i 3 resoraki. Przyjadą babcie, mama jak zawsze krzyczy, ubierz kapcie i majtki. Choć nie ma się prawie, jak poproszę ładnie, poczyta na sen mi bajki. Ja się nie lubię ubierać, wolę pobiegać, no więc biegam nagi. Mama krzyczy, cholera, nie denerwuj teraz, nie chcę się sam bawić. Lubię ruskie pierogi, piosenki śpiewam swoimi słowami. I lubię hot dogi, mój tato najlepsze jednak zrobić mi potrafi. Mamie wypadły włosy, ja pędzę antenki i udaję karabin. Mówią, że się nie da nic zrobić, ale jak się psuje, tato zawsze naprawi. Rower ma Reksio na ramię, pokażę mamie dzisiaj bez trzymanki. Mam bliznę na kolanie, bo wypadła na mnie szyba z meblościanki. 2000 kosztowało babkie z gumy turbo, czerwone diablo. Nie chcę powtarzać na głos, co ojciec zrobiłby czerwonym kanaliom. Gdy mama płacze i mówi coś tacie, on tuli się z mamą. Ja na nich patrzę i jak tato zawsze robię to samo. Bawimy się z kolegami, ręce mamy jak czarne węgle. Bawimy się podobnymi autami, podobnie ubrani i te same meble. Mamy nie ma już z nami, ja między dwójkami mam dziurę po zębie. Gdy wszyscy płakali, ja chciałem się bawić, no bo w sumie jest w niebie. Przed snem mam się modlić w imię Ojca i Ducha Świętego, amen. Więc modlę się czasem, ale kiedy mam co robić, to mam od tego mamę. Z babcią idziemy na spacer, a na śniadanie jemy ser i śmietanę. Tato mówi, że na wakacje jedziemy razem, lecz u niej dziś zostanę. Wszyscy muszą gdzieś iść i mnie nikt nie widzi, mają swoje sprawy. Mam koparkę i dźwig i kolorowankę i piłkę do zabawy. Mam samochodzik straży, farba już trochę odłazi. Oglądam w telewizji przygody Tsubasy. On sobie poradzi, gdy duchy mnie łapią za serce. To ja nie mówię nikomu, tylko kładę się na kołderce, zwijam w kuleczkę i gubię ich znowu. Z ojcem stoimy w kolejce, ja chcę już wracać do domu. Bierze mnie na ręce i mówi, to nie czas i miejsce na płacz, wokół mieszkania z betonu.